एक हर एक नहीं ना सतो विद्युत भावो ना भाव विद्युत सता ना भाव विद्युत सता ना सतो विद्युत भाव असत का भाव सत्ता नहीं है असत की सत्ता नहीं है सत्ता है जिसकी वो असत नहीं है असता भाव न विद्युत असत की भाव वो सत्ता नहीं हो रही और सत का अभाव नहीं है है सो सुंदर है सदा नहीं जो सुंदर ना है सो सुंदर है सदा सदा सुंदर है नहीं सो सुंदर ना जो नहीं है वो नहीं है पर नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना है नहीं है वो परिगट दिखता है वो दिखते ही नहीं है को देखने वाली आंखें भी नाखें भी नहीं वाली है ना नहीं की आंखें को नहीं दिखता है नहीं की आंखों को है कैसे दिखे है सी आंखों से जो है दिखेगा है कौन है आप हो आप मैं हूं तो हूं मैं हूं है दिखेगा ये आंख है और अंतःकरण ये तो नहीं में है ना जो नहीं है है दिखता है वह असत की तो इसी धातु की आंख है इसी धातु अंतःकरण इसी धातु गई पदार्थ तो जैसे आंख है रूप की शरीर में एकता है जैसे कान है आकाश की एकता है ऐसे नहीं नहीं की एकता है की एकता है तो नहीं से नहीं दिखता है नहीं दिखेगा नहीं से है कैसे दिखेगा और है से है दिखेगा और है से है दिखेगा नहीं को नहीं दिखेगा नहीं है कैसे दिखेगा मानो जो नहीं है उसके द्वारा है नहीं दिखेगा है द्वारा नहीं दिखेगा दोनों में है से तो फिर दिखता है नहीं तो दिखते ही नहीं या निशा सर्वभूतानां ताशां जागृति संयमी संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जागृता है और ये सब जागृति भूता नहीं जिसमें प्राणी जागते हैं सा निशा पश्चित तो मुने वह मुने की पश्चित निशा है मुने पश्चित है मुने पश्चित मुने सा निशा देखते हुए मुनि की दृष्टि में उदास नशा है मानो नहीं तो नहीं कोई देखेगा है को नहीं देख सकता है वो है कोई देखता नहीं को भी देखता है नहीं को नहीं रूप से देखता है को है रूप से देखता है वो है उसमें ताकत है ये नहीं में ये ताकत नहीं गए है को देख रहे नहीं तो नहीं भी नहीं मैं कहूँ कहूँ गएगा है में जा ही नहीं सकता अरे है वो है में ही जाता है नहीं में ही जाता है नहीं को नहीं रूप से जानता है वो है रूप से जानता है इस वास्ते आप स्वयं है इस वास्ते आप वो है जीता है मैं हूँ तो मैं हूँ एक जैसी हुआ तू है यह है वह है ऐसे मैं भी है मैं हूँ कहते मैं को साथ न रखने हूँ कह देते मैं को साथ न रखने से है ही होगा हूँ कैसे होगा तू है यह है वह है तो मैं भी है मैं कहता हूँ तो हूँ हो जाएगा तो हूँ मैं के कारण हूँ हुआ अस्मदित्य अस्मिनी उपदे प्रियमा क्रिय माने चाहे अक्रिय माने जो करो चाहे न करो मैं रहेगा भाव में तो हूँ होगा और भाव में मैं नहीं रहेगा, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, निर्मम और निरहंकार हो जाएगा, ना मेरा रहे ना मैं रहता, तो हूँ है ही रहेगा, ना मैं रहेगा ना मेरा रहेगा, तो है ही रहेगा, नहीं कट रहेगा, क्योंकि अहंकार है यहाँ तक अपना प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्न प्रतिशोधा, अहंकार के सहित भिन्न अपरा प्रकृति है, इतना प्रकृति विद्धि भी परा, इससे अन्य प्रकृति वो परा है, वो जीव भूता जीव रूप है, वो परा प्रकृति है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को साथ में लिया तो अहं को साथ में लेकर है को उसे देखेगा, है तो है वो है को है देखता है, नहीं है वो अहम है वो नहीं है, नहीं को साथ लेने से है नहीं दिखता, है तो है से दिखेगा, तो आप स्वयं देखे मैं हूँ आप स्वयं है, तो है से आपकी अहंकार की वृत्ति मुख्य होगी, तब तो अहम दिखेगा, अरे मैं हूँ इसमें हूँ मुख्य होगा, अहंकार को विमुखता कर दोगे तो अहंग है, हूँ तो है, अब हूँ है ये सत्ता सब जगह परिपूर्ण सत्ता है, सब जगह वो सत्ता है, जो कहते हो है सत्ता तो कोई मिटती नहीं, तो अपने में अपने अपना को पाएगा, सब जगह पाएगा, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वमिदम दत्तम, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसकी व्याख्या गई, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वमिदम दत्तम, अविनाशी वो है जो सर्वव्यापक है, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम व्याप्तम ततम, इदम सर्वम तो वो हम अहम के अहम को छोड़ कर है वो सब जगह है, सब जगह ही तो अहम मैं अपने में अपने को पाया, अपने में अपना है उसमें है, हूँ है हूँ है वह है, अविनाश तद्विधि ये सर्वमिदम, विनाशम अभ्यास ऐसे न कर सकता तुम रहते, इसे कोई विनाश नहीं कर सकता, तो अविनाशी तद्विधि तत् लगाने से अविनाशी ना होगा, नाश तो विद्यते भाव ऐसे तो हूँ होगा, अविनाशी तद्विधि नाश ना भाव विद्यते सत, अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदम ततम, इदम सर्वम ये तदम तद अविनाशी विद्धि, जिसके द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तो अविनाशी समझो, सर्वम सर्वम तत्म संपूर्ण व्याप्त है, विनाशम अभ्यस्य अभ्यस्य विनाशम, इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, ये सब समर्थ सब है, जो अभाव हो जाते हैं अभाव में चले जाते थे सती रहता, फिर विनाशम अभ्यस्य न कष्ट करो तो, और अंत बनते देह देह है अंत वाला है, देह है ये देह देही दो चीज है, तो देही हुआ वो नित्य हुआ, देह अनित्य हुआ, देही देह इसी संज्ञा कहते हैं, है नहीं वो वास्तव में देही नहीं है, वास्तव में देह नहीं है, देह नहीं होने से देही नाम कैसे होगा, देही नाम तो देह को सत्ता देने से ही होगा, देह में शास्त्र देही जिसका देह हो तो देह किसका देह अंतर है, देह की सत्ता ही नहीं है तो देह की सत्ता नहीं, देह किसका होगा और जिसका होगा वो सुबह देह कहेंगे, तो वो देही कैसे कहलाएगा, देह है ही नहीं, विदेह क्या विदेह विदेह तो विदेह है तो देह है ही नहीं, विदेह कहते हैं देह वालों की दृष्टि से, विदेह शब्द भी सापेक्ष है, निरपेक्ष तत्व तो नहीं है। देह के शरीर की दृष्टि से देही कहलाता है, तो ये समझने के लिए देह नहीं है, वास्तव में है, सिद्ध है, है कहना है मैं वो देह ना देही है मैं नहीं होगा, नहीं की दृष्टि से है की दृष्टि से नहीं, उसमें है तो है ही है, नहीं तो नहीं नहीं है, नहीं तो नहीं है ही है, जो है सो है सो है सुना, नहीं सुना सुना ना है, पर नहीं सो परिवर्ती है तो नहीं के द्वारा नहीं दिखता है, नहीं को वाला है तो है ही रहेगा, है ही रहेगा, नहीं नहीं हुआ तो है हुआ, तो एक परिपूर्ण शांत सदघर सिद्धघर आनंद घर शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, है सो सुंदर है सदा है मैं स्थिति होनी चाहिए, है मैं अपनी स्थिति है मैं है मैं स्थिति है मैं है मैं संपूर्ण आ जाएगा, पूरा है मैं है ही है मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन है सो सुंदर है सदा सदा ही सुंदर सुंदर दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, सदा ही सदा ही सदा नया है नया ही नया है, पुराना कभी होता ही नहीं, अंधकार कर जाए तो काल उसमें काल की दाल घुलती ही नहीं, दाल काल सोचता ही नहीं, इस वजह से नया ही रहता है, काल पहुंचे तो जीर्ण हो जाए, काल ज्यादा हो गया जीर्ण हुआ, काल पहुंचता ही नहीं जीर्ण कैसे हो, जीर्ण करने वाली शक्ति वह पहुंचती ही नहीं, इस वास्ते है सो सुंदर है सदा है, वो है रूप है आपका, आपका जो रूप है और नहीं है वो शरीर, शरीर है आपका तो शरीर नहीं है, साधन करने वाले शरीर नहीं होते, साधन करने वाले शरीर से अलादा अशरीर होता है, शरीर साधन क्या करेगा, शरीर तो हरदम मिट रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें क्षण जिस क्षण में मिटला न हो, इस वास्ते जो नहीं कहते इसमें नहीं सत्य है, उसमें है ही सत्य है, तो उभयोर दोनों का शांत क्या है ही हुआ, नहीं को भी है भी है, नहीं उभयोर दृष्ट दोनों का तत्व देगा, तत्वदर्शी भी अंतर्दृष्ट तत्व दृष्ट तत्व देगा, नहीं और है मैं है ही है तत्वी उस तत्वदर्शी भी अरे हो तत्वदर्शी भी तत्वदृष्ट अंतर्दृष्ट अंतर्दृष्ट तत्व दृष्ट तत्व देखा है, तत्व देखता है तत्व, मानो वही शेष रहता है, शेष तत्व रहेगा असत रहेगा नहीं, असत भाव न भी देते असत का भाव भी नहीं है तो सत्ता ही है, जो देखता है वो क्षण मंगू है, एक क्षण भी नहीं देता, हरदम नष्ट होता है हरदम प्रतिक्षण। नहीं को देखना है में ही उपयोगी है, ही है। संसार नहीं है, नहीं देखने से है ही दिखेगा, नहीं के देखने से है ही दिखेगा। नहीं नहीं हो तो है ना, है ही रहेगा, है कैसे दिखेगा, नहीं की अपेक्षा दिखेगा। सत्ता है स्वाभाविक, सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष होता है। इस बात है में स्थिति है, में स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक सभी स्थिति है में है। नहीं की सत्ता देने से ही गड़बड़ी होती है, नहीं को सत्ता देने से है में है। हरदम है में हरदम विराजमान नित्य निरंतर। शहर में है ही है वो, और है में स्थिति अपनी सबकी है, स्वतः है स्वाभाविक। इस वजह से अभी तत्विद्धि ये है सर्वविद्य तुम बिना सुम अभ्य न कष्ट अंत अंत में देखा देखा नित्य से शरीर से अंत अंत में नित्य से होता शरीर अनाशीन अप्रमेय कोई मतलब नहीं है तो है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, अपने कर्तव्य का पालन करो बस, उस पंचायती नहीं है तो है ही रहेगा और नहीं नहीं होगा, अगर तब तो है ही रहेगा। सुष्मा अपने कर्तव्य का पालन करो है। एक है सत्ता परिपूर्ण संशांत सदघन सिद्धघन आनंद घन अद्वितीय समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्तु ईश्वरम समम अवस्थम ईश्वर समम पश्यन आत्मा आत्मा ने मैंने स्थिर तो पर नहीं आती, अपने से अपने हत्या नहीं करता ईश्वर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपने हत्या ही होते जो हत्या मान लेता अपने आप हत्या होता है। जो है निरंतर समम सर्वेश भूतेषु समम सर्वेश भूतेषु विश्वेश भूतेषु समम तिष्ठसु गच्छसु तिष्ठन्तं परमेश्वरं ये पश्यति स पश्यति गच्छसु तिष्ठन्तं। सब संसार लीन होता है, लीन होने में जो अलीन होता है जो का त्यों रहता है जो का त्यों रहता है उसका बोध नहीं से ही होता है। नहीं को नहीं मानने से है शेष रहता है, नहीं को है मानते हैं यही गलती होती है हमारी पूरी गलती। खास गलती क्या है, नहीं को है मानते हैं और है की तरफ ध्यान ही नहीं देते, है की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जो है तब तो उस तरफ ख्याल ही नहीं है। नहीं कोई है मानते, नहीं कोई है, ये संसार है, अरे एक क्षण भी टिकता नहीं है, है। जो एक क्षण भी नहीं टिकता प्रत्येक परीक्षण नाश ही नाश है, अभाव ही अभाव। प्रतीक्षण भाव है तो रहा तो भाव ही रहा, अभाव तो प्रतीक्षण नहीं रहता है। इस वजह से सब जगह परिपूर्ण सब शांत आत्मा दिखाना चित दिखाना हाथ दिखाना है। एक परमात्मा ही परमात्मा है। विश्व मानो तो विश्व परिपूर्ण व्यापक है, नहीं विश्व है नहीं है ही है, है ही है। व्यापक व्यापक भाव भी सत्ता माने से है, नहीं कि सत्ता है ऐसे नहीं में है ही है, परिपूर्ण व्यापक है। नहीं कि सत्ता भी ऐसे ही होती है कि सत्ता भी ऐसे ही होती है। ये जितने शरीर है आज 100 वर्ष नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे। जितने शरीर है 100 वर्ष पहले थे नहीं, 100 वर्ष रहेंगे नहीं, तो नहीं बना ही रहेगा। तो इसमें सार नहीं, सार है नहीं, तत्व है सार है। नहीं हो तो है ही है, रहे उसे एक सार सत्ता हमारा समय ठोस है। तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।